slažem se da se nisam potrudila da nas spasim od ludila, a i da jesam dogodilo bi se. Slažem se da sam se dugo pretvarao i oboje razočarao, a i da nisam dogodilo. I kad je tako, onda tako je. I što je teško, drugom lako je. I uvijek jedan od nas počinje gdje drugi završava. Slažem se, kraj sam dugo odlagao i sutra nade polagao, ali da nisam, dogodilo bi se. Slažem se da nisam imala hrabrosti da liječim sve svoje slabosti, a i da jesam, dogodilo bi se. Čeka, uvijek čeka te. I kad se ne da, onda ne da se. I uvijek jedan od nas kvari sve što drugi uljepšava. I kad je tako, onda tako je. I što je teško, drugom lako je. I uvijek jedan od nas počinje gdje drugi završava. Što te čeka, uvijek čeka te. I kad se ne da on...